العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Şimdi neredeyse 2-4 Hud suresinin son 4 sayfasına geldik. Efendim, ayet şu. Hazreti Şuayb peygamber toplumuna konuşuyordu. Ve bu konuşma devam ediyor şimdi. Bugünkü söylevi şu. Ve ya kavmi, ey toplumum dedi. La yecrimenneküm şikâgî en yusîbeküm mitlumâ asâbe gavme Nuhin ev gavme Hudin ev gavme Sâlih. Bana karşı gelmeniz size daha önceki toplumlara, Nuh toplumuna, Hud toplumuna, Salih'in toplumuna, Hazreti Salih'in yani Semud kavminin başına ve Lut kavminin başına gelenleri getirmesin sizin başınıza. Yani bana karşı çıkıyorsun. Şikagi, şak, ayrılık demektir. Şak kal kamer, kamerin, ayın parçalanması. Kamer suresinde geçer. Kıyamet kopacağı zaman ay parçalanacak. Buna şak denir. Şakkul kamer. Bu şikak da aynı zamanda sosyolojik bir manası var. Yani toplumsal bir manası var. İnsanların ayrılması. Bunu Şuayb peygamber benden ayrılmanız, bana karşı çıkmanız demek. Yani ayrılmak demek. Peygamberden ayrılmak demek. Bizim peygamberimiz için de geçer bu. Hem Enfal suresinde geçer, hem Haşr suresinde geçer. Peygamberimizle ilgili ayrılır. Aynı kelime orada da geçer. Şimdi burada Şuayb peygamber bir ilkeyi getiriyor meydana. Yani siz bana karşı çıkarsanız, Nuh kavmi de öyle çıktı peygamberlerine, Hud kavmi de öyle oldu, efendim Semud kavmi de öyle oldu, Lüt kavmi de öyle oldu. Peygamberlerine karşı çıktıklarından dolayı helak oldular. Şimdi bana karşı çıkarsanız siz de öyle olabilirsiniz diye tarihten bir örnekle eğitim yapıyor. Bu çok bizim için önemli olan nokta, tarihi öğretimin, okullarda okutulan tarihin bir eğitici boyutu olması gerektiğini bize vurguluyor Hazreti Şuayb. Hazreti Şuayb bu sözü onun hadisidir. Onu vurguluyor. Tarih tekerrürden ibarettir. Aynı dinamikler, bir determinizm vardır diyor. Determinizmi anlıyor musunuz bilmiyorum. Determinizm anlamı şu: aynı sebepler, aynı şartlar altında aynı neticeyi doğurur. Anlıyor musunuz? Bir sosyoloji, bir determinizm vardır. Yani peygambere karşı çıkmak aynı sebep. Aynı şartlar altında işte o Nuh peygamberin kavmine, Lut peygamberin kavmine olanlar da olur size. Hiç fark etmez. Tarih tekerrür eder burada diyor Şuayb peygamber. Şimdi bizim tarih sistemimiz böyle okutulmuyor. Yani tarih felsefesi yapılmıyor bizim tarih bölümlerinde. O öyle dedi, bu böyle dedi, o oradan atla yürüdü, bu böyle deveyle yürüdü, o meydan muharebesi yaptı, onu vurdu, onu kırdı. Ne bunun sebepleri, ne neticeleri, neler olduklarını, sebepleri, dinamikleri anlatılmıyor. Anlatılsa o tarihi olguların eğitici bir boyutu var. Böylece tarih dersinin ne denli eğitici olduğunu Şuayb peygamber burada vurguluyor. Ve ma kavmu Lut'un minkum bibaid. Lut kavmi sizden üstelik de uzak değil diyor. Yani Medyen halkının Şuayb peygamberin yaşadığı dönemle Lut peygamberin yaşadığı dönem arasında büyük bir uzaklık yok yani. Büyük bir mesafe yok. Zaman itibariyle büyük bir mesafe yok diyor Şuayb peygamber. Lut peygamberi biliyorsunuz yani bu yeni. O eskide hadi diyelim onlar uzak. Ama bu yakın diyor. Lut peygamberin helakı. Lut kavmi pardon. O zaman ne yapmak gerekiyor diyor Şuayb peygamber. Çare ne? Bana karşı çıkarsanız böyle olur, şöyle olur. Tamam. Ama çare ne? Çareyi üreteceksin. Şimdi çareyi konuşacak Şuayb peygamber. Bir alttaki ayette وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Rabbinize istiğfar edin. Allah'tan af dileyin. Birinci şey bu. Yani bir dönüş, bir dönüş, bir değişim gösterin. İyiden yana bir değişim gösterin diyor. İstiğfar etmeniz çaredir diyor. Bu sizin için bir çıkış kapısıdır. Helake gidiyorsunuz. Bir. Sümme tubu iley. Sonra Allah'a yönelin. Bırakın bu pislikleri. Bırakın bu ekonomik hayatın dengelerini bozup insanları sömürmeyi. Biliyorsunuz ölçüde tartıda hata yapıyordu ya Şuayb meydan haklı. Onlara söylemişti daha evvel bunu birkaç gece evvel hatırlayın onu. Bu adamlar liberal bir anlayışa sahipti. Bırakın kazansın nasıl kazanırsa kazansın düşüncesindeydiler. Sizin bu şirkiniz bana karşı gelmeniz ve ekonomik dengeleri bozup da insanları sömürmeniz olmuyor. Dönün bundan. Bundan dönün Allah'a doğru dönün. Bana doğru dönün demiyor bak peygamber. Bana doğru dönün demiyor. Bunu hiçbir peygamber dememiştir. Allah'a dönün. Biz şimdi kendimize döndürüyoruz. Tarikatlar, efendim, cemaatler, mezhepler. Kendi kendine döndürüyor. Döndür babam döndür. Dön bakalım ne yapacaksın sonuna. Bak peygamber öyle söylüyor. Sümme tubu ile Allah'a, Allah'a. Bunları yetmiyor zaman. Şimdi demek ki çare bu. İnne Rabbi rahimun vedud. Şuayb peygamber Allah'ın sıfatlarından bunların ikisini gündeme getiriyor. Rahimdir benim Rabbim. Yani merhamet sahibidir. Siz yeter ki dönün. Yaptıklarınızı dikkate almayacaktır. Sizi helak etmeyecektir. Yeterli. Yeter ki siz bu değişimi gösterin. Diyor. Vedud. Sever. Çok çok sever benim. Benim Rabbim hem merhamet sahibidir hem sevgi sahibidir. Sizi sever, kullarını sever. Anne doğurduğunu sevmez mi? Sever de. Allah yarattığını sevmez mi? Yani doğuran sever de, yaratan sevmez mi? Bunu anlarız bunu, yaşıyoruz bunu gün yani. Sen herhangi bir çocuğu, doğurduğun çocuğu, sancısını çektiğin çocuğu, herhangi bir çocuğu sevebilir misin öyle? Hem de bana bakayım. Doğurduğunu seversin de. Sancısını çeksin, çilesini çektin ha. Allah-u Teala da bizi yaratıyor, bizi seviyor. Üstelik peygamber gönderiyor, vahiy gönderiyor. Bu yarattığı varlıkların doğruya gitmesini, iyiye gitmesini istiyor. İşte diyor Şuayb peygamber burada Yüce Allah'ın merhamet sıfatını ve sevgi sıfatını öne sürerek bak kahhar sıfatını demiyor. Kahreder ben. Züntikam ben. İntikam sahibi ben. Bunları burada kötüye giden bir toplumu geri alabilmek için merhametten, Allah'ın merhametinden, sevgisinden bahsetmek gerekiyor ki o toplumu istiğfara getirelim, o toplumu Allah'a yönlendirelim. Muhteşem bir eğitim metodu burada veriyor. Şuayb peygamber. Bu bir eğitim metodu. Nasıl insanları celbedeceksin? Nasıl? Allah'ın merhametiyle, sevgisiyle kardeş, kardeşim. koparıyoruz. Demek ki çare bu. Çare şu gönülde efendim, şu beyinde efendim. Aşağı. Batmaya doğru, helake doğru giden bir toplumun çaresi beyni ve gönlüdür efendim. İstiğfar edeceksin, tövbe edeceksin. Bunlar gönül ve beyin meselesi. Bunlar beyin meselesi. Onun için Allah-u Teala buyuruyor ki hem Enfal suresinde hem Ra'd suresinde iki ayettir bunlar. Bunlar ikiz kardeştir. İnne Allahe la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Allah toplumları değiştirmez, onlar kendi içlerindekini değiştirmedikçe. Buyurun. Yani sen içindeki değişime göre Allah sana muamele yapıyor. Ben seni değiştireceksem senin içindeki değişim, senin içindeki değişim kötüye doğruysa helake getireceğim seni. Ben de öyle değiştireceğim seni. Ama senin içindeki niyet, burada da böyle, iyiye doğru değişim varsa, seni iyiye doğru değiştireceğim diyor Allah-u Teala. Bu ayetler iki tanedir. O okuduklarım. Beş aşağı beş yukarı aynı şeyi burada Şuayb peygamber öyle anlatıyor. Galu dediler bu sefer. Yani bu şekilde onlara yanlışlarını hatırlatan ve çareyi de gösteren Şuayb peygambere toplum bakalım ne demiş. Bir şey demiş. Galu ya Şuayb. Dediler ki ey Şuayb. Ma nefkahu kesiran min ma tekulu. Tekulu. Senin dediğinden şunu anlamıyor. %99'unu anlamıyor. Ne diyorsun burada? Bir şeyle konuşuyorsun ya. İstiğfar et. Tevbe et. Helak olursunuz. Yok efendim ekonomik dengeleri bozmayın. Yok efendim. Bu ne diyorsun? Anlamıyoruz sizin dediğini. Senin dediğini anlamıyoruz dediler. Bak. Anlama işte. Beyin yok. Beyin gitmiş, gönül gitmiş. Çünkü bilgi beyine gelir, anlayış gönüldedir. Bak. Bilgi beyinden girer, aynen mide gibidir. Buradan yutarsın onu, mideye gider, bilgi beyine gider. Ama onun gıdasını beyinden sonra bağırsaklardan alırsın yani. Bağırsaklardan kimi kana gider, kimi pislik olur, kimi memne olur. Orada rafine edilir. Bu ağza giren gıda mideden sonra bağırsaklarda rafine olur, ayrılır. Aynen böyledir. Bilgi beyinden girer, gönülde rafine olur. Anladın mı? O anlayış gönüldedir. Neye göre üzülüyorsun hoca efendi? İyi sorabilirsin. Yani bilginin kafadan girip anlayışın gönülde oluştuğunun delili nedir sen hoca efendi? Siz sormuyorsunuz ama bari ben sorayım yani kendime. Ha, gidersin Araf suresine bunu söyler Allah-u Teala. Ne der? وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ كُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Muhteşem. Cehenneme nasıl gittiğimizi anlatıyor Allah-u Teala. Aman ya Rabbi. Onların gönülleri vardır, kalpleri vardır, anlamazlar diyor onunla. Anlamayan adamın gideceği yer cehennemdir. O ayet. Delilimiz çıktı meydana şimdi. Verdiğimiz, sorduğumuz soruyu cevaplandırdık. Öyle kafadan sıkma yok. O ayetler benim gözümün önünde olmasa ben bu manaları veremem, bu açılımları yapamam yani. Mümkün değil. Din konuşuyoruz burada yani. Demek ki anlayış gönüldedir diyor Allah-u Teala o ayette. Daha başka ayetler var. Efendim şah, bir anda o hatırıma geldi ya. Şimdi demek ki bilgi kafada giriyor, mide onu yoğuruyor, nasıl gıdayı yoğuruyorsa beyin onu yoğuruyor, ondan sonra indiriyor onu gönüle. Gönülde bir anlayış meydana geliyor, iman meydana geliyor. Evet. Muazzam gönül çalışıyor orada, rafine ediyor. Şimdi o beyin var ya, beyin bilgiyi alacak. Şimdi görürsünüz Yani bir defa daha anlatmıştım size. Adam yemeği alıyor ağzına, durmadan çiğniyor yemeği ağızda. O ağızda çiğniyor, hiç yutmuyorum. Bu gıda olur mu, bu yemek gıda olur mu? Mideye gitmezse, bağırsaklara gitmezse böyle bir şey olur mu? Ağzına çiğnedir. Bazı profesörler, bazı sözüm ona aydınlar, televizyonda izliyorsunuz. Adamın bildiği bilgi bir defa yanlış. Tamamen yanlış. Bir yanlış var. Bir de beynin de çiğneyip duruyor bilgi. Hiç onu gönlüne inmiyor adamın canım. Adamın gönlüne inse iman edecek. Öyle konuşmayacak. Yani adamı dinliyorum, ha bu adam nasıl yetişti diyorum ya. Ha bu adam Türkiye'de nasıl yetişmiş, buna nasıl hocalar ders vermiş. Bu nasıl profesör olmuş, bu adam nasıl bu makama gelmiş. Aman ya Rabbi, gönül yok, sıfır. Yani nasıl olur biliyor musunuz? Bu neye benzer biliyor musunuz? Bak anlatayım size. Ya adamın bağırsaklarını kestiler, midenin ucunu bağlamışlar makata. Aşağıda yukarıda yemeği koyuyorsun, makattan çıkıyor. Bağırsak olmadığı için gıda almıyor. Bu adamın beyni de böyle kardeşim. Yok, gönül yok. Yani o kadar inciniyorum ki. Bunu açıkça söyledim televizyonun yani. Yani insanın gönlü sızlıyor. Allah istemiyor. Ve bu Allah'ı istemeyen adamı da konuşturuyor. Ne dedim ona biliyor musun? Tabi Allah'ın ayetleri de bu. Ama dedim, su da hava da Allah'ın ayetleridir. Allah'ın ayetlerini orada yaşıyorsun, o havayı alıyorsun, o suyu, o havayı tadıyorsun. Allah'ın o ayetlerini yaşıyorsun, bu ayetlerde yokum diyorsun. Böyle olur mu? Sen kendin bir kainat kur da dedim, git orada yap onu, o iş dedim. Sen kendin bir kainat kur da o zaman Allah'a isyan et. Bunu açıkça söyledim televizyonda. Efendim şimdi dediler ki Hazreti Şuayb'e, ya bu senin dediğinin %99'unu anlamıyoruz. Aynısını peygamberimize söylediler, ha oraya şimdi gideceğiz. وَاِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ينَا لَيْفَا dediler. Seni aramızda çok zayıf görüyoruz ya. Sen kimsin de konuşuyorsun böyle karşımızda dert dert dert dert dert dert dert dert dert dursun. Ne? Ne? Nasıl? وَلَوْلَا رَحْتُكَ Senin kabilen olmasaydı, senin sülalen olmasaydı, öyle diyelim, sülale diyelim, kabile olmasaydı, لَرَجَمْنَاكَ Seni taşlayacaktık. Sen zayıfsın. Senin çapın ne? Hazreti Şuayb. Seni şimdi ha burada taşlayacağız, öldüreceğiz seni de. Korkuyoruz senin kabilenden. Va. Ve ma ente aleyna bi aziz. Senin bizim üzerimizde ne üst şeref üstünlüğün var, ne de güç üstünlüğün var. Aziz güç anlamına da gelir, şeref de anlamına da gelir. Yani sen bizim üstümüzde makam bakımından, şeref bakımından bir üstünlüğün yok. Aynı zamanda senin bir kudretin de yok, gücün de yok bizim üzerimizde yani. Ne konuşup duruyorsun? Yani sen şimdi burada seni, buraya öldüreceğiz seni. Ama işte kabilenden korkuyoruz, bizi perişan ederler, senin sülalen çok güçlü. Ba. Şimdi burayı kesip de başka bir ayete gitmeyeceğim. Alttaki ayeti de alayım oraya. O cevaba bak şimdi. Şuayb peygamberin cevabına bak arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu çağdaş. Bugünkü sanki burada konuşuyor Şuayb peygamber. Sanki şimdi. Bak şimdi ne cevap veriyor. Gale ya gavmi. Ey toplumum dedi Şuayb peygamber. Erahdi e'azzu aleyküm min Allah. Benim kabilem sizin için Allah'tan daha güçlü müdür? Bak cevaba bak. Yani benim kabilemden korkuyorsunuz, Allah'tan korkmuyorsunuz. Benim kabilem Allah'tan üstün müdür? Allah'tan güçlü müdür? Yahut Allah'tan şerefli midir? Bak şimdi. وَاتَّخَذْتُمُوا وَرَاكُمْ زِهْرِيَّ Siz Allah'ı arkanıza attınız. Allah'ı attınız bir tarafa. Allah'ı hiç gördüğünüz yok. Siz kabilenizden bahsediyorsunuz. Kabilemden bahsediyorsunuz. Kabilemden korkuyorsunuz. Allah'tan korkmuyorsunuz. Bırakın Allah'tan korkma. Attınız onu kenara, arka tarafa diyor. Attınız onu arkanıza. Hiç. Sen arkada dur. Sen ne konuşma. Allah niye? Bak şimdi. İnne Rabbi bima ta'melune muhit. Halbuki benim Rabbim sizin yaptıklarınızı çepeçevre kuşatmıştır. Kuşatıcıdır. Benim Rabbim sizin bu yaptığınız konuşukları, şu davranışlarınızı tümünü, hepsini biliyor. İhata etmiştir. Çerçeve için almıştır. Kapsamını almıştır. Bilgi dahiline almıştır. Bunlar hepsini biliyor. Ayağınızı denk atın. Yaptıklarınızı Allah biliyor. Dedi. Şimdi bu ayetleri açıklayalım. Yani bu iki ayeti mecburen onların söyledikleriyle Hazreti Nuh'un Hazreti Şuayb'ın söylediklerini bir araya aldık. Bunu anlatalım. Şimdi değerli kardeşlerim, bu adamlar Medyen halkı Şuayb peygamberin dediğini anlıyor. Anlıyor da içlerindeki yanlış inanç ve yaşadıkları hayat tarzı Şuayb peygamberin getirdiği vahye uymuyordu. Onun için o hayat tarzını ve o inanç biçimini bırakmak istemiyorlardı. Böyle bir niyetleri yoktu. Anlıyor da. Fakat anlamamazlıktan geliyor. Bu neye benziyor biliyor musun? Bu şuna benziyor. Ve in ted'uhum ila'l huda. Allah peygamberimiz diyor Araf suresinin son sayfasında. Ve in ted'u ya Muhammed, sen onları doğru yola çağırırsan la yesma'u. Onlar duymazlar, işitmezler. İşitirler de işitmemeye verirler ya. Ve terahum yanzuruna ileyke. Onlar sana bakarlar da ve hum la yubsurun. Onlar görmezler seni. Bak peygambere bakıyor. Peygamberimiz karşılarında, peygamber onlara konuşuyor, o kulaklar duymuyor, işitmiyor ve de baktığı halde görmüyor. Demek ki bakmak ayrı şey, görmek ayrı şey. Ayete bak, ayete. Peygamberimize diyor Allah'ta. Onlar görmüyor. Yani onlar dana gibi bakıyor, dana, hayvanın ota bakması gibi. Hiç olmazsa hayvan sahibini anlar o. Hayvan sahibini gördüm, anlar onu. Köpek de anlar, kedi de anlar, efendim, hayvan da anlar. Ben çobanlık yaparken bir sürü çobandık, bir sürü. Herkes bağırıyor. Ama ben bağırdığı zaman benim hayvanım hemen bağırıyor bana. Ötekilerin sesini belki duyuyor ama hiç farkında değil yani. Ama sahibinin sesini anlıyor. Al, insanoğlu Allah'ın sesini anlamıyor ya. Sen hayvandan aşağısın işte. Biraz evvel okudum ayet. Belhum elal diyor. Hayvandan aşağıdırlar diyor. Şimdi bu muhteşem bir olay. Yani anlamaya niyetin var mı yok mu? Şimdi ben konuşuyorum. Konuştuğum zaman birileri beni dinliyor. Şimdi tabii onlarca, yüzlerce telefon geldiği de oluyor. Şimdi bakıyorum, benim orada dediğim adamın hiç kafasına girmemiş. Hiç. Beni dinlemiyor. Niye? Çünkü adamın kafasını mensubu olduğu mezhep, mensup olduğu tarikat, mensup olduğu cemaat kilitlemiş kardeşim sana karşı. Açamazsın onu. Dinamit atsan açamazsın. Anlamıyorsun dedi. Bunu ceviz kabuğuna seyrettiniz beni. Geçen sene. Ceviz kabuğunda profesöre anlatıyorum ya, profesöre diyorum ki bana bir ayet gösterebilir misin Kur'an'da? Gösteremiyor. Ardından ben ayetleri okuyorum, bilgisinin yanlış olduğunu söylüyorum. Sabahleyin geldi, bizim okulda bir doçent var, onun talebesi, dedi ki hocam akşamki konuşmada hala fikrini tasvip ediyor musun? Hocasına dedi ki yazıklar olsun sana. Öyle bir şey olur mu? Yani ya, profesyonsun okuyoruz, Arapça biliyoruz, ayet okuyoruz hayatta. De bana yanlış sensin, de bana. Yok bu. Almaz. İşte bu çok önemli bir nokta. Sanki bugünü anlatıyor bu ayet. Sanki şimdiymiş. Yani adama ne anlatırsan anlat, anlamıyor. Çünkü o kendinin bir yolu var. Kendinin bir grubu var. O grup onu şartlandırmış, onun beynini. Siz o beyne ne verirseniz verin, Allah'ın vahyini, ayetini okuyorsun, vuruyor, çarpıyor, geri geliyor. Çarpıyor, geri geliyor. Yani Şuayb peygamberin toplumundan farkı yok. Peygamberimizin toplumundan farkı yok şimdi. Evet, evet. Ha böyle bakıyor bana, beni görmüyor ya. Anlatıyorum ha, duymuyor. Duymuyor. Yani bu buradaki bu ayetleri bize Allah-u Teala'nın anlatmasının sebebi bu güne ışık tutsun diyedir. Yoksa Allah-u Teala dedikodu yapmıyor burada ya. Yani o dönemde ne olmuşsa bana ne ilgisi var yani. Ben Şuayb peygamber olmayacağım, onun toplumu da olmayacağıma göre. Bu ayetlerin bana getirisi nedir işte? Budur işte yani. Buraya ışık veriyor. Burayı aydınlatıyor yani. Şimdi bak şimdi peygamberimize ne buyurmuşlar bak şimdi. Bir tane daha alayım size, peygamberimizden bir örnek daha vereyim size. Bakın ne diyorlar şimdi. Evet. Bu insanoğlu var ya, aman ya Rabbi. Bak şimdi. Ve galu dediler peygamberimiz. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i getirdi, ben müjdeleyeceğim falan dedi, Kur'an-ı Kerim'i anlattı, yukarıdaki ayetle neyse. Şimdi o Mekkeliler dinliyorlar peygamberimizden. Dediler ki, aynı Şuayb peygambere dedikleri gibi. Dediler ki, قُلُوبُنَا فِي اَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَ اِلَيْهِ Ya Muhammed, senin bizi çağırdığın şey var ya, o şeye göre bizim kalbimizde perdeler var. Ekinne var yani, ekinne. Ekinne aslında... Efendim kılıcı kınına korsun ya, bıçağı kınına korsun, öteye beriye çarpıp çarpmasın, kesmesin diye. Hani iş yapamaz yani. Kınına girdi mi, kınına girdi mi kılıç veya bıçak kesmez. Kınından kesmez ki. Bizim kalbimiz de kınındadır dediler. Hiç anlamıyorum. Perdeler var bizim kalbimizde dediler. Müşrikler. Ve fiyadanina vekrum. Kalbimizde de ağırlık var. Duymuyoruz. Sen ne diyorsun Muhammed sen? Ne anlatıyorsun? Ne diyorsun? Bir şeyler dersin ha, burada ne dersin? Kalbimizde, gönlümüzde perdeler var. Seninle bizim aramızda aslında yakınız oluyor. Aslında dediğini dinliyoruz da. Fakat o dediğinle bizim aramızda dağlar var, dağlar, perdeler var. Sesini kesiyor, duymuyor. Kulaklarımızda da sağırlık var. Ve min beynina ve beynike hicabun. Seninle bizim aramızda öyle perdeler var ki ya Muhammed. Kalbimiz kınında, kulaklarımız sağır. Seninle bizim aramızda perdeler var. Manevi perdeler. Beyin perdeleri, beyin. Beyin perdeleri, anlamamazlık perdeleri. Diyorlar peygamberimize. Fahmet innena amilun. Sen yapacağını yap. Ya Muhammed biz de yapacağımızı yapacağız. Çok fazla konuşup duruyorsun burada. Net. Aynı Şuayb peygambere konuştuklarını Hazreti Peygamber'e konuşmuşlar. Bak. Bunun başka bir ayeti daha var. Benzer bir ayeti daha var. Nerededir o? Enam suresinde. Bakalım orada ne diyor şimdi. Allah buradan hocama rahmet eylesin, onu cennetine koysun. Bak şimdi burada ne diyecekler? Ve minhum men yesme'u ileyk. Yestemi'u ileyk. Onlardan bazı seni dinliyor ya Muhammed. Dinliyorlar seni. Senin tebliğine oturmuşlar, orada seni dinliyorlar. Tamam. Ve ce'alna ala kulubihim mekinneten. Onların kalplerini kınına koydum ben. Allah diyor ben koydum. En yefkahuhu, o senin anlattığını, o dinlediklerini anlamamaları için onların kalplerini kınına koydum. Ve fi adanihim vagra, kulaklarına da bir ağırlık verdim diyor Allah-u Teala. Ve in yarav külle ayetin la yu'minu biha. Herhangi bir ayeti gördükleri zaman, delili, mucizeyi gördükleri zaman da onunla inanmazlar. Hatta ila ca'uke yucadilunke, hatta sana geldikleri zamanlar seninle mücadele verirler. Yekulullezine keferu, bu kafirler derler ya Muhammed. İn hada illa esatirul evvelin. Bu senin dediğin eskilerin masalı ya Muhammed. Sen bize masal anlatıyorsun. Sen ha bu masaldan sen mi bize konuşuyorsun şimdi? Derler sana diyor. Bak şimdi o ayette böyle, Fussilet'te böyle. Şimdi o ayetleri alıp gelelim buraya. Yani şimdi burayı konuşturalım yani. Şimdi burayı çok üzerinde duruyorum çünkü bu kadar güncel bir ayet olamaz. Gerek o ayet, gerek Fussilet, gerek bu Şuayb peygamberin dediği, yani bu kadar güncel olamaz yani. Bir kitap bu kadar güncelliğini koruyamaz yani. Bu ilahi vahiy oldu kesin yani. Çünkü olacak olanları Allahu Teala mutlaka bildiği için gaybi ve ona göre konuşturuyor bu ayetleri. Efendim bugüne de hitap etsin, kıyamete kadar da hitap etsin diye. Şimdi bugün de maalesef konuşuyorsun papaza veya birine, anlamıyor seni. Anlamıyor. Çünkü aramızda perdeler var. Bizim inançlarımız, yanlış inançlarımız, taassubumuz, hurafelerimiz bizim aramızda perde oluyor. Gerçekle, Kur'an'la bizim aramıza giriyorlar. Bizim aramıza sokuyorlar bir şeyleri. Nokta nokta. Neye deyip gene neye deyip. Gene nokta noktaya geldi işte. O şimdi Şuayb peygamber, onlar diyorlar ki yani seni darmadağın ederdik kabriye, şimdi seni taşlardık, rejim ederdik, seni taşlayarak öldürdük, seni rejim o anlama geliyor, ama senin kabilen güçlü olduğu için sana dokunamıyoruz. Bu çok önemli bir olay. Bu nedir biliyor musunuz? Bakın size söyleyeyim, iyi dinleyin beni. İçinizde ilim adamı varsa, hoca varsa iyi dinleyin, çok iyi dinleyin. Bunlar aslında televizyonda konuşmam lazım. Yani o bu akşam dinlediğiniz 2 saatlik program var ya, 2 saatten fazla sürdü. O programın devam etmesini istediler benden. Yıl boyu her hafta konuşmam. Şimdi o her hafta konuşmayı alabilirsek, o karar kılabilirsek bu konuların anlatılması lazım. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bir insan, bir peygamber veya bir insan dokunmama olayı kabilesinden dolayı ise, sülalesinden dolayı ise o toplum ilkeldir. Kur'an ve modern hukuk korumalı insanı, kabileciliği değil, tarafsız hukuk korumalı efendim. İşte modern toplum, Kur'an bunu getirdi. Kur'an modern hukuku getirdi. Artık objektif hukukla muamele yapılacak herkese. Kabilesi şudur, kabilesi budur, bundan dolayı dokunma, ondan dolayı dokunma diye. Beşeri bir oluşum da ise bu ilkel toplumdur. Hala ilkeliz işte. Hala akrabacılık, hala kabilecilik, hala particilik bir insanı koruyor. Hukuk korumuyor. Bunun vebalini mahşede veremeyiz. Ya bu muhteşem bir şeydir. Yani Nahl suresini açtık, ben geçen akşam bunu konuşmuş olmam lazım. Ben dinleyemediğim için kendim bilemiyorum şu anda. O kadın hakları konusunu konuştum var ya, hani kızlar falan vardı ya, 14. gece onu dinlemişsiniz ama ben onu dinleyemediğim için orada bir ayet var. Güçlü toplumlar zayıf toplumlarla yaptıkları anlaşmayı güçlerine dayanarak bozmasınlar diyor. Muhteşem bir beynemiler bir hukuk kanunu, altın kuralı. Yani sen güçlü toplumsun. Ben seninle anlaşma yaptım zayıf toplumla. Ben ay bozdum. Bozdum. Tek taraflı bozdum. Ne yapayım? Yapma. Dedim mi ilkelsin diyor Allah-u Teala. İlkel. Sen koca karıya benziyorsun diyor. Beyninden çıkmış aklı çorabı örüyor. Ayetin başı öyle. Çorabı örüyor, dönü söküyor onu diyor. Ha sen busun diyor. Baba baba baba. Senin beynin yok. Hangi toplum olursan ol. Gücün ne olursa ol. Benim katımda sen sıfırsın. Sen beyinsizsin. Bunamışsın. Ayet söylüyorum. Yani şimdi ne oluyor? Şimdi ne oluyor? Deyin bana bakayım. Türkiye'mizde deyin bana bakayım bu kabileciliği, bu akrabacılığı, bu sülaleciliği. Hukuk yok ki kardeşim ya. Aile oturuyor karar veriyor. Bu ölecek. Hadi elin fırat derine. Ölecek. Töre bırak, töre bırak. Hukuk mukuk olmaz. Töre bırak. İşte görüyor musun ne kadar ilkel bir toplum olduğumuzu anlıyor musunuz? Modern toplumda yaşadığın çağ önemli değil. Senin hukukla olan irtibatın önemlidir. Efendim çağdaş olmak, modern toplum olmak, ileri toplum olmak, gelişmiş toplum olmak. Şimdi kalkıyor Birleşmiş Milletler diyor ki bir devlete diyor ki oraya saldıramazsın diyor. O devlet diyor ki ben güçlüyüm, ben saldırırım. Sen ne yapacaksın bana? Sen Birleşmiş Milletler ne yapacak burada? Ben saldırırım. Davar tekerim orasını diyor. Bu ilkelliktir işte. Bu modern toplum değildi. Sen 20. asırda yaşamışsın. Memle buna bakmıyor Allah-u Teala. Muhteşem, muhteşem. Yani bu kitabı biz anlatamadık ki dünya, Müslüman olsa dünya. Anlatamadık ki kardeşim ya. Ömür de yetmiyor. Ömür de yetmiyor. Efendim, şimdi diyor ki Şuayb Peygamber. Yani sen kabileciliğini, benim kabilemi Allah'ımdan üstün tutuyorsun. Ha bu işe bak ya. Ha bu işe bak ya. Öyledir insanlar diyor Nisa suresini Allah-u Teala. Nasıl o? Yestahfune minen nasi ve la yestahfune min Allah. Evet okudum onu. Allah'a şükür. Okudum onu. Beynim öyle zonkluyor şimdi. Yani bu benim duyduklarımı duysanız var ya, benim beynim zonkluyor şimdi yani. Bak ne diyor şimdi Allah-u Teala. İnsanlardan gizliyorlar diyor Allah-u Teala. Benden gizlemiyorlar. Halbuki ben yanlarındayım, farkında değil. Yani toplumu benim önüme geçiriyorlar. Toplumu Allah'tan üstün tutuyorlar. Allah yanlarında her günah işliyorlar. Ama insanlardan utanıyorlar. Benden utanmıyorlar diyor. Ayete bak, ayete. O zaman diyor toplum senin tanrın oldu diyor. Öyle demiyor mu şey? Yani şey biraz haklı yani sosyolojisinde efendim Durkheim. Durkheim biliyorsunuz toplumu tabutleştiren, tanrı haline getiren bir sosyolog, Yahudi sosyoloğu. Efendim 19. asrın sosyolojisine damgayı vuran adamdır yani. Durkheim dediğin zaman da bütün akan nereler kurur sosyolojide. Efendim o öyle dedi ya. Bu insanlar tanrı edilir bu toplumu dedi. Durkheim. Şimdi burada da ta Medyen toplumunda böyle. Durkheim nerede? 19. asırda. Milattan önce kaçıncı asırda toplum tanrı olmuş? Kaçıncı asırda? Durkheim bunları bilse, bu Kur'an-ı Kerim okumuş olsa efendim siz benim Allah'ımdan üstün tutuyorsunuz benim kabilemi ve de benim tanrımı arkaya atıyorsunuz. Allah'ı arkaya atıyorsunuz. Ula biz hep arkaya atardık onu. Şu ay peygamber olsa buradayız. Fetva sorayla biz onu veriyoruz falan alim demiş. Hiç Allah'a attık onu kenara. Allah'a bakan eden yok Allah'ın vahyine koy. Oho şu ay peygamber şimdi olsaydı. O toplumu bırakırdı bize gelirdi. Ya dur bakayım siz Müslümansınız Allah'a tersiniz arkaya. Ne istiyor ya burada derdi bize şimdi. Şuayb peygamber. Olsan da gelsen buraya da görsen. Neler oluyor? Neler? Din adına. Akşam dinlediniz değil mi? çarşaf giymesen gidemezsin diyor cennete de. Soruyu sordular da dinlemediniz mi ya? Dinlemiyor musunuz siz benim televizyonda ya? Ha? Ha? Soruyu gördünüz mü? Yani şimdi o kadar heyecanlıyım ki böyle bir haykırsam dünyaya ve dünya beni duysa, o bizim hocalarımızın yaptığı hataları. Allah'a attık arkaya kardeşim. Allah'a bakan yok, eden yok ya. Eden yok. Fetva veriyor. Allahsız. Allah'a hiç danıştığımız yok. Din adına fetva veriyor adam. Şimdi demek ki kabilecilik, sülalecilik devreye girince hukuk devreden çıkıyor. Siz şimdi şu tatbikatta, şu toplumda bunu görüyorsunuz değil mi? Artık fazla ileri gitmek istemiyorum. Nokta nokta diyorum. Siz bunu anlamanız lazım. Neler olduğunu anlamanız lazım. Doçent oldunuz artık siz burada. Demek ki modern toplumun, Şuayb peygamber çağdaş toplumun sınırını da veriyor. Kabileciliğin, sülaleciliğin olduğu yerde, modern hukukun çiğnendiği yerde asla asla bir toplum çağdaş olamaz, modern olamaz. Burada. Bu sefer böyle konuştu ya Şuayb peygamber. Onlar dediler ona ki veya kavmi amelu ala mekanetikum min amel. Şuayb peygamber onlara demeye devam ediyor. Ey kavmim, ya bulunduğunuz yerde yapacağınızı yapın artık ya. Fazla siz de fazla konuştunuz yani. Hadi ne yapacaksanız bana yapın yani. Hadi taşlayacağım sizi. Yok mem ne edeceğim. Yani. Yap. Entrikanız yap. Yapacağınız yap. Yeter artık yani. Bıktım sizden. Allah'ı anlatırım olmaz. Doğruyu anlatırım olmaz. Güzeli anlatırım olmaz. E yapacağınızı yap. Dedi. Şuayb peygamber. Hadi buraya kadar geldi. Sevfe ta'lemune. Bu yapacağınızı yapacaksınız da. Sevfe ta'lemune. Bileceksiniz. Göreceksiniz. Men ye'tihi azabun yuhzihi ve men huve kâdib. Bu aşağılayıcı bir azap, aşağılayıcı bir cezanın o yalanlayıcılara nasıl geleceğini göreceksiniz. Kime geleceğini bu azabın göreceksiniz, bileceksiniz. Çok ileri gittiniz, artık sınır taştı, sizin helak olmanız mukadderdir artık. Vertegibu inni ma'kum rakib dedi Şuayb peygamber. Yeter artık dedi. Siz gözetleyiniz. Ben de sizinle beraber gözetliyorum. Bakalım bu aşağılayıcı azap kime gelecek? Yalanlayıcılara mı gelecek, bana mı gelecek? Bunu göreceksiniz. Bunu pek yakında göreceksiniz. Siz de murakabe edin, ben de murakabe ediyorum. Artık yetti dedi. Şimdi burada şu çıkıyor meydana. Bir peygamber bile Allah'ın vahyini yanına almasına rağmen bir toplumu eğitmekte imkansız hale gelebiliyor. Yani etkileyemeyebiliyor. Onun için biz din adamları her konuştuğumuz lafla insanları eğiteceğiz diye bir olay yok. Böyle bir sihirli değneğimiz yok. Böyle bir sihir denek peygamberimize de verilmedi, hiçbir peygambere verilmedi. Dolayısıyla o zaman işi Allah ele alıyor. Bana bırak. Ben devreye gireceğim. Bakıyor ki peygamberi olmuyor, yürümüyor. Eğitim yürümüyor, tebliğ yürümüyor. Yürümeyince artık Allah-u Teala diyor ki ben devreye gireceğim. Ve şimdi devreye giriyor. وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا. Benim emrim gelince diyor Allah-u Teala. Neccena şuayben vellezine amenu ma'ah. Şuaybe ve onunla beraber iman edenleri bir rahmetin minna. Rahmetin gereği, merhametin gereği onları kurtardın. Ve ehadetillezine zalemus sayhatu fe esbahu fi diyarihim cazimi. Tam da ayeti bitiriyoruz. Ezan okuyun. Ve o zulmedenleri, o peygamberime karşı çıkanları, o benim emirlerimi reddedenleri, Allah-u Teala buyuruyor, o zalimleri yakaladı bir ses, bir ses yakaladı. Fe asbahu oldular, fi diyarihim ülkelerinde cazimin diz üstü çöker oldular. Diz üstü çöplerle oldu. Bir ses vurdu, bir ses. Bir uğultu. Aman ya Rabbi. Bazılarını böyle yağmurla, tufanla çökertiyor Allah-u Teala. Bazılarını da böyle sesle. Çünkü o kavme ses azabı, uğultu azabı gerekiyordu. Niye? Niye? Çünkü Allah'ın ayetlerine karşı uğultu yapıyorlardı. Uğultu. Allah'ın ayetlerine, peygamberine uğultu yapanı uğultuyla çökertirim diyor Allah-u Teala. Evet, evet. Ameline göre ceza. Ameline göre ceza. Böyle bir ses diyor, vurdu. Çakırttı onları, çakırttı. Şimdi bizim peygamberimizi, o kafirler de bizim Kur'an için öyle demişler ha, bak şeyde. Nerededir o? Fussilet suresinde. Hem okuyalım hem gidelim. Ve gâle ellezîne keferû lâ tesme'û lihâdel gur'âni vel gav fîhî leallekum teğlibun dediler. Kafirler dediler ki halka, ha bu Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyin. Uğultu çıkarın, uğultu. Uğultu çıkarın da belki galip gelirsiniz. Bu Kur'an-ı Kerim'i dinlerse bu insanlar iman edecekler. Uğultu çıkarın, uğultu. Ay şimdi ha, uğultu çıkarın şimdi. Kalemleriyle uğultu çıkarıyorlar şimdi. Bağırsa bir şeye gitmiyor. Kalemi bağırıyor adamın. Kitabı bağırıyor adamın. Makalesi bağırıyor adamın. Bağırıyor, uğultu var şimdi Kur'an'a karşı. Allah'ın dinine karşı uğultuları görüyor musunuz? Televizyon ekranlarında. Onları görüyor musunuz o kitaplarında? O makalelerin uğultu. Hiç fark yok. Ramazan nasıl oluyor değil mi bu? Bu Kur'an nasıl değil mi? Bu Kur'an nasıl? Yani şimdi adam bağırsa bir yere kimse duymaz onu. Ama kalemle bağırıyor. Televizyon ekranına bağırıyor. O kalemin ağzından çıkan mürekkepler öyle bağırıyor ki oğuldu Kur'an'a karşı. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, biz bu Şuayb peygamberin dedikleri gibi onlara karşı çıkanları ters görerek, tam tersini yaparak, Allah'a kulak veren, peygamberine kulak veren, dediğini anlayan, Allah'ı arkaya atmayan kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.